Sí. Isto é teatro filosófico. Un día máis a esta sesión experimental. Sonora de leitura de textos. Significancia é inseparável dunha parede branca sobre a que se inscribe os signos e as redundancias. Cabeza de clown, clown blanco, Pierrot lunar, anxo da morte, Santo Sudario. O rostro non é unha envoltura exterior ao que fala, pensa ou percibe. O rostro constrúe a parede que precisa o significante para rebotar. Constitúe a parede do significante, o marco ou a pantalla. O rostro labra o seu buraco que precisa a subxetivación para manifestarse. Constitúe o buraco negro da subxectividade. Buraco negro sin dimensión, a parede branca sen forma, xa estarían en principio aí. Ou ben os buracos negros aparecen sobre unha parede branca, ou ben é ao revés, a parede se estira, Elisa vai cara ao buraco negro onde os reúne a todos, os precipita ou os aglomera. Así pois, o sistema é dobre. Xorde cando menos se lle espera, no transcurso dun adormecemento, dun estado crepuscular, dunha pequena alucinación, dun divertido experimento de física. En realidade non hai nada que explicar. Xorde, aparece, se organiza, é unha operación moito máis inconsciente e maquínica na que se fai pasar todo o corpo pola superficie aburacada, en a que o rostro desempeña o papel de modelo ou imaxe. Mas sobre él xorde algo así como unha codificación que desfai esa imaxe. Por todas partes desfai o rostro. O rostro non é humano, pero tampouco é humano en xeral. Ata tal punto de que se o home tivese un destino, ese sería o de fuxir ao rostro, desfacer o rostro e as súas rostrificacións, de vir imperceptible, de vir clandestino, non por un retorno á animalidade, ni tan sequera por retornos á cabeza, senón por unha especie diferente de vir animal, como unha parte tan só, como un parecerse e achegarse, franquearán a parede e saldrán os buracos negros que farán que hasta os rasgos de rostridade se sustraian finalmente á organización do rostro. caso, confundir a reterritorialización co retorno a unha territorialidade primitiva ou máis antiga. Forzosamente, un conxunto de artificios polos que un elemento sirva de nova territorialidade a outro que tamén perdeu a súa. É unha cuestión de principios e teoremas dos elementos ou movimento acelerado. Non hai que confundir a intensidade coa velocidade de movimento ou de desenvolvemento. Podes incluso concluir que o menos acelerado é o máis desterritorializado. O rostro é o propio home branco, coas súas anchas meixelas brancas e o buraco negro dos seus ollos. Segundo o primeiro aspecto, o buraco negro actúa como un ordenador central. Cristo, terceiro ollo, que se desplaza sobre a parede ou a pantalla blanca como superficie xeral de referencia. A máquina rexeita continuamente os rostros inadecuados ou os xestos equívocos, pero só ata un nivel de lección. Sucesivamente habrá que producir variacións tipo de desviación para que todo o que fuxe as relacións recíprocas instaure relacións binarias entre o que é aceptado nunha primeira opción e o que só tolerado nunha segunda, nunha terceira, etc. A teoría da información parte dun conxunto homoxéneo de mensaxes significantes construídos de antemano, que xa están incluídos como elementos en relacións biunívocas ou cuns elementos organizados dunha mensaxe a outro según esas relacións. En segundo lugar, o logro dunha combinación depende de un certo número de opcións binarias e subxetivas que aumentan proporcionalmente ao número de elementos. Agora ben, a cuestión é a seguinte. Toda esta biunivocización, toda esta binarización, digamos, pero cunha maior facilidade para o cálculo, supón xa o desprego dunha parede ou dunha pantalla, a instalación dun buraco central, ordenador, sen os cais ninguna mensaxe sería discernível, ninguna opción sería efectuábel. Será preciso que o sistema buraco negro parede branca cuadricule todo o espacio. Dibuxe as súas dicotomías. Destruir toda polivocidade, erixir a linguaxe como forma de expresión exclusiva. Ninguna polivocidade, ningún rastro rizomático poden ser soportados. Un niño que corre, que xoga, que baila, que debuxa, non pode concentrar a súa atención na linguaxe e na escritura. Nin tampouco será nunca un bo xuxeito. Polivocidade, ningún resto rizomático poden ser soportados. Non hai significancia, non hai subxetivación, non hai combinación das dúas. Sen arranxos do poder que atúan. A semiótica homes brancos modernos, a mesma do capitalismo, alcanzou ese estado de mistura no que a significancia e a subxetivación esténdense efectivamente a unha sobre a outra. Aí é onde o rostro, o seu sistema de pantalla branca e buraquiño negro adquire toda a súa extensión. Incluso se pode establecer como lei, canto máis bordeado este buraco, máis é o efecto do borde para aumentar a súa superficie, a superficie sobre a que se despreza. Sería proporcionar a esa superficie una fuerza igual de captura. O efecto de captura de una superficie péchase a medida que se agranda. É o rostro despótico significante. A súa multiplicación específica, a súa proliferación, a súa redundancia de frecuencia, multiplicación de ollos que miran, que captan. O rostro visto de frente, visto por un xuxeito, que na medida en que non está atrapado por buracos negros, ve menos. É a figura dun destino, o destino terrestre, o destino significante, o obxectivo. Dun rostro, un elemento de rostro ou un obxecto que adquiren, entón, un valor. As agullas do reloxo preludian algo. Alí, ao contrario, a parede branca afilouse, fío de prata que valeira o buraco, buraco que aglomera, que rexunta todos os ollos, todos os rostros, ao mesmo tempo que a paisaxe é un fío sen fin ao redor de ese buraquiño. Saben ata que punto é difícil sair da subxetividade, da memoria? Sempre un está tentado a deixarse atrapar, a abandonarse, a aferrarse a un rostro. O importante non é sair del. Ou si, sair. En vida real, sair en vida real é unha cuestión de velocidade. Sen non mirar os ollos, nin mirarse nos ollos. Xa non outra cousa senón que atravesalos a nado, como se fosen o océano, o mar, a galaxia, pechar os ollos e convertir o propio corpo nun raio de luz a unha velocidade cambiante. Por suposto, precisanse moitos recursos, ou algúns, cando menos. Seguir toda a liña da escritura de oralidade. Cada movimento tenue. O arte nunca é un fin, sempre é un instrumento para trazar liñas. Buscan eses buracos negros, buscar as vosas paredes brancas, coñecédeas, coñecede os vosos rostros. Esa é a única forma de desfaceros. Multiplicada a prudencia práctica. Xamais poderemos refacer unha cabeza e un corpo primitivos, unha cabeza humana ou espiritual e sen rostro. Ao contrario, dese xeito solamente conseguiremos facer fotos. Solamente conseguiremos facer fotos. Rebotar continuamente. Rebotar sobre a parede. Solamente a través da parede do significante podemos facer pasar as líneas de asignificancia que anulan todo recordo, toda referencia a unha posible significación de pasións, de paixóns subxetivas. Podremos descubrir as partículas alteradas, transformadas, que hai que relanzar para conseguir unha nova. Era así como todo o arribo. O noso objetivo é conectar as líneas que componen as súas líneas quebradas. Solamente o solo do rostro, do fondo do buraco, sobre a parede branca, podemos liberar as líneas. O rostro, as cicatrices. A súa vez liberadas dos seus códigos. Rostro que faga redundancia coa paisaxe, un medio, unha frasecilla musical na que continuamente o un fai pensar no outro sobre a superficie da parede ou o torbellino central do buraco. Cada rasgo liberado de rostridade conecta coa súa paisaxe, coa súa pintura, coa súa música. Bloques viventes, conexións de diagrama, rasgos desconhecidos, producidos, creados, xa non evocados nin recordados. Potencialización do posible. En realidade hai moitas inhumanidades que nos poboan con naturezas que deben operatorios, que deben novas e extrañas velocidades e buscar coa cabeza a un lado e a outro, arriba e abaixo, en todos os lados, e buscar ese rasgo que falta, que somos, que nos fai seguir buscando. tantos presos e ignorantes falando de outros lugares onde chove vida.